NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Sommigen stonden erbij, zij stond op. Onder dat motto is nu op Disney Plus een dramaserie te zien over Miep Gies. De jonge vrouw die in de oorlog Anne Frank en haar familie hielp met onderduiken in het achterhuis. De vrouw ook die de dagboeken van Anne veilig stelde nadat de familie in 1944 door de Sicherheitsdienst was afgevoerd. En die steeds maar het verhaal van Anne en de bezetting bleef vertellen. Straks spreken wij de kleindochter van Miep Gies over deze Amerikaanse productie. In 1 Vandaag na het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Een Nederlander die in Soedan werd vastgehouden door een van de strijdende partijen is weer vrij. De man van Soedanese afkomst was op zakenreis. In de hoofdstad Khartoum werd hij meegenomen door gewapende mannen van de paramilitaire groep RSF. Zijn familie maakte zich grote zorgen omdat de man diabetes heeft en medicijnen gebruikt. Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet vertellen hoe de man weer is vrijgekomen. Zaterdag werd hij geëvacueerd naar Cyprus. Inmiddels is hij in het Verenigd Koninkrijk waar hij woont. Boerenorganisaties zijn voorzichtig positief over de goedkeuring vanuit Brussel voor de uitkoopregeling voor stikstofuitstoters. De door de regering bedachte regelingen zouden als staatssteun kunnen worden gezien en daarom moest er Europese goedkeuring voor worden gegeven. En nu die er is, kan het kabinet concreet aan de slag met het uitkopen van boeren. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Bedrijven moeten zich er vrijwillig voor aanmelden. Dus hoeveel bedrijven gaan zich ervoor aanmelden? Bovendien, de provincies die moeten dit beleid grotendeels gaan uitvoeren. Hebben die nu genoeg in handen om dit voor elkaar te krijgen? Of zien die toch nog moeilijkheden? Dus ja, er is een belangrijke hobbel genomen. Als die niet genomen zou zijn, dan zou het probleem nog groter zijn. Maar we zijn er nog niet als land. Boerenactiegroep Agractie en LTO zijn blij dat er nu eindelijk een duidelijke uitkoopregeling is. Maar ze benadrukken dat deelname wat hen betreft altijd vrijwillig moet zijn. Ze zijn tegen iedere vorm van gedwongen uitkoop. De vakbonden hebben een loonbod van Albert Heijn voor een nieuwe cao afgewezen. Dat betekent dat de stakingen bij de distributiecentra, die al 9 dagen aan de gang zijn, voorlopig niet stoppen. In Den Haag is een man bij een arrestatiepoging van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. De politie wilde hem aanhouden. Waarvoor is niet bekendgemaakt en ook niets over zijn val van het balkon. De Rijksrecherche onderzoekt het incident in Den Haag. Vorig jaar zijn er veel meer dieren omgekomen bij stalbranden dan een jaar eerder. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het er ruim 130.000 waren en een jaar eerder niet meer dan 7.000. Het enorme verschil is te verklaren doordat er 7 keer brand uitbrak bij een pluimveebedrijf. Er komt een nieuwe nationale stakingsdag in Frankrijk. Vakbonden roepen mensen op om op 6 juni massaal het werk neer te leggen, zegt correspondent Frank Renaud. Die dag is niet voor niks gekozen, want 2 dagen later debatteert het parlement opnieuw over de pensioenhervormingen. De oppositie heeft namelijk een voorstel ingediend om die hervormingen van de regering weer helemaal terug te draaien. Nou, de vakbonden hopen de druk op de Tweede Kamer op te voeren door dus vlak voor die stemming in het parlement weer zo'n landelijke actiedag te organiseren. President Macron heeft de pensioenhervorming zonder stemming in het parlement erdoor gedrukt. En de woede daarover is nog altijd groot. Gisteren werden er meer dan 500 mensen opgepakt bij demonstraties. Die zijn niet ongewoon in Frankrijk op de Dag van de Arbeid, maar ze waren wel veel groter dan andere jaren. Israël gebruikt steeds meer camera's om Palestijnen in de gaten te houden. Dat stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt de gezichtsherkenningstechnologie onder meer gebruikt bij belangrijke checkpoints die Palestijnen moeten passeren om zich van gebied naar gebied te verplaatsen. Volgens Amnesty wordt de technologie voornamelijk tegen Palestijnen ingezet. En de organisatie spreekt dan ook van geautomatiseerde apartheid. Volgens Israël is het cameratoezicht noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Het weer, steeds meer zon, vooral in het zuidwesten. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond klaart het breed op. Komende nacht is het vrij helder en dan kan het aan de grond een graadje vriezen. Morgen veel zon, de temperatuur stijgt wel naar 12 tot 17 graden. Van Clemens naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar is het druk, Edwin? Nou, Suzanne, ja, vooral ten zuiden van Rotterdam. Vanwege omrijders, vanwege de afgesloten A29. Het is allemaal alweer behoorlijk druk, ondanks de vakantie. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor knooppunt Empel 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en Dordrecht een half uur. En daardoor ook een file op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, 3 kwartier vertraging. Ster. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Gamen, de Nintendo, PlayStation of Game Boy is voor veel kinderen een must-have. Maar wat nou als je kind 24 uur per dag achter zijn beeldscherm zit, school skipt of zelfs niet meer eet? Kortom, als je kind verslaafd is aan gamen. Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Hazelhof! Koningin Wilhelmina is naar Engeland. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Een Amerikaanse dramaserie over Miep Gies, de vrouw die Anne Frank hielp onderduiken en na de inval in het achterhuis Annes dagboeken bewaarde. De serie is nu te zien op Disney Plus. Straks een gesprek met Miep's kleindochter, die ook bij een aantal opnames aanwezig was. Lammert, feit of fictie, Pieter Omtzigt en de grondwet? Ja, want Omtzigt mag niet stemmen in commissievergaderingen en dat vindt hij vreemd. Tegen NRC zegt hij zelfs dat het tegen de grondwet ingaat. Nou, dat zoeken we uit. Nu eerst meer stalbranden in 2022. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het aantal stalbranden en het aantal dieren dat daarbij omkwam was afgelopen jaar flink hoger dan het jaar ervoor. Blijkt uit de nieuwe risicomonitor stalbranden van het Verbond van Verzekeraars, Lammert. Ja, vorig jaar waren er in totaal 42 stalbranden en daarbij kwamen ruim 130.000 dieren om. Het jaar ervoor telde bijna 7.000 dode dieren bij 35 stalbranden. En dat er vorig jaar zoveel dieren omkwamen heeft vooral te maken met een paar grote branden in mega pluimveestallen. De dieren die sterven een vreselijke dood. En voor de veehouder is zo'n stalbrand een drama. Veehouder Rudy verloor 3 jaar geleden 2600 varkens. Direct in twee bellen en ja, rennen naar huis. Ja, ik ben totaal in paniek. Dat is me echt heel erg bijgebleven. Dat ik echt die paniek die ik had. Ja, die schrik was zo groot. En ik denk, ik kan nog wat redden, maar ik kon helemaal niks redden. Ik kon totaal niks redden. Jeannette van den Ven is portefeuillehouder gezonde dieren bij LTO Nederland. Boerin zelf heeft een melkgeitenbedrijf in het zuiden van het land. Goedemiddag, mevrouw van den Ven. Goedemiddag. En we hebben ook contact met Hilco Ellen, projectleider huisvesting en emissies in de veehouderij bij Wageningen Research. Dag meneer Ellen. Goedemiddag. Ja, ik ga eerst naar mevrouw van den Ven, want hebt u zelf wel eens een brand meegemaakt? Zo'n grote stalbrand? Nee, niet zelf op ons bedrijf. Wel in de nabije omgeving, maar niet op ons bedrijf. Ja, ja. Bent u geschrokken van dat enorme aantal omgekomen dieren vorig jaar, toen u dat hoorde? Nee, wij zitten met een aantal partijen bij elkaar om zoveel mogelijk stalbranden en zoveel mogelijk dierlijke slachtoffers te voorkomen. Dus wij volgen de cijfers iets korter op de voet dan nu gepubliceerd. Dus het verrast ons niet helemaal. Zoals in de aankondiging ook al gezegd, het aantal dierlijke slachtoffers kan enorm variëren. Zeker als er pluimvee- of varkenstallen tussen zitten. En dat verhoogt het aantal dierlijke slachtoffers enorm. Maar er is met de jaren eigenlijk ook wel een dalende trend zichtbaar onder stalbranden. Ja, en toch kan ik me voorstellen, als u zegt, u hebt het van redelijk nabij meegemaakt. Elke is er natuurlijk één te veel. Want wat kreeg u ervan mee toen u dat zag bij misschien een bedrijf in de buurt of zo? Nou, dat het enorm veel impact heeft op mens en dier. Het dier is natuurlijk zelfsprekend, maar ook op de ondernemer en zijn gezin. Het duurt jarenlang voordat ze de draad weer opgepakt hebben. Zowel in bedrijfsmatige vormen, dus het voortzetten van het bedrijf, de opbouwen van een nieuwe veestapel, als ook de sociale gevolgen voor het gezin en voor de ondernemer zelf. Ja, de verwoesting is groot en het drama, zoals u beschrijft, is groot als het gebeurt. Hilke Ellen van Wageningen Research. Het vermoeden is dat stalbranden te maken hebben nu zeker met de toenemende elektra in de stallen. Er zijn steeds meer zonnepanelen, meer accu's, technische hulpmiddelen op en rond die stal. Toch is niet de oorzaak van elke stalbrand altijd bekend. Hè? Hoe kan dat? Heeft twee redenen, denk ik. Een belangrijke is dat als een stal brandt, dat de brand zo heftig is dat vaak de exacte oorzaak niet meer te achterhalen is. Misschien nog wel de locatie waar het is begonnen. Maar wat nu exact de oorzaak is geweest, of de kortsluiting is geweest, of een andere oorzaak, is vaak niet meer te achterhalen. Ja, ja. Maar het gaat ook meteen zo enorm mis. Hè? Het lijkt, als je ervan hoort, van als het eenmaal begint, dat er geen redden meer aan is. Dat klopt. Als er ergens een brand uitbreekt, is altijd voldoende brandstof aanwezig op een veehouderijbedrijf. Zo kun je het eigenlijk bekijken. En in combinatie met, zeker in stallen voor varkens en pluimvee, waar mechanische ventilatie is, dus altijd lucht wordt aangezogen, ja, dan kan een brand zich heel snel ontwikkelen. Ja. En ook zich heel snel uitbreiden. En met name dat uitbreiden, dat hoorde je ook net de veehouder vertellen van, er is geen redden meer aan. Dat gaat echt heel snel. En is daar dan helemaal niks tegen te doen, bijvoorbeeld bij de bouw van zulke megastallen? Zeker is er wat aan te doen door inderdaad zo goed als kan minder brandbare materialen toe te passen. Compartimentering toe te passen, dus tussen bepaalde ruimten. Dan kun je het aantal dierlijke slachtoffers beperken, omdat de brand zich niet verder kan uitbreiden. Maar wat gebeurt, mevrouw Van der Ven, wat gebeurt daar dan nu al aan? Want ik begrijp, sinds 2012 is LTO aan het samenwerken met de dierenbescherming, ook met brandweer, aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen. Maar ja, dan denk je van, die plannen van de afgelopen jaren, dat helpt nog niet echt. Er zijn eigenlijk drie sporen waar we op inzetten. Eén is bewustwording bij de ondernemers. En heeft te maken met deugdelijke elektra. Zorg dat je goede gekwalificeerde instanties hebt die jouw apparatuur of elektra aansluiten. Want dat is die bewustwording er dan nog niet zo? Die kan altijd beter. En het spreekwoord is, een ongeluk zit in een klein hoekje. De bewustwording is ook bijvoorbeeld dat jij heel erg uit moet kijken met werkzaamheden in of net buiten de stal. Bijvoorbeeld lassen of slijpen, wat op een boerderij veel voorkomt. Vaak is het van eventjes vlug iets doen, waardoor het mis kan gaan. Dat is toch moeilijk dus voorstelbaar, want als ik beelden zie van help van die grote bedrijven in van die megastallen, dan moeten mensen in overal ze met haarnetjes en dingen over de schoenen al naar binnen. Je moet al zo voorzichtig zijn. Ja, dat is ook. En het geldt voor een heleboel bedrijven dat het gewoon echt supergoed gaat, maar nog niet overal. Dus dat is één pijler waar we op inzetten. De tweede pijler is natuurlijk echt het ontwikkelen van brandveilige materialen en systemen. En dat geldt met name dat je bij nieuwe stallen daarin kunt investeren. Maar oudere stallen heb je daar vaak geen kans voor. Of het past niet bij je investering. En de derde pijler is ook wel wettelijke verplichtingen rondom elektrakeuring of het afzonderen van een technische ruimte van je bedrijf. En daarvoor ben je afhankelijk van een overheid. Dan kan je als belangenbehartiger zeggen dat je dat zou moeten doen als boer zijnde. Maar dat kan je niet afdwingen. Ja. Want waar zit, meneer Ellen, volgens u dan het probleem? U zegt, je kunt ze brandveiliger bouwen. Mevrouw Van der Ven schetst al wat daar dan allemaal nog tussen zit. Wat is volgens u de bottleneck daarin? Ja, bedoelt u dan het aantal branden wat zich nu nog voordoet? Ja, dat het toch nog niet blijkbaar op orde is. Ik denk dat het wel op orde is, in principe. Kijk, je moet goed beseffen dat voordat je kunt nu een maatregel voorschrijven in de bouw van nieuwe stallen, en wat mevrouw Van der Ven ook aangeeft, zo van een maatregel voorschrijven in bestaande stallen, is veel lastiger, veel ingewikkelder. Met name ook omdat het vaak gepaard gaat met veel hogere investeringsbehoeften dan wanneer je dat kunt doen in een nieuwe stal. Maar als we Vandaar dat het heel lang duurt voordat een dergelijke maatregel in 100% van de stallen die er zijn, is doorgevoerd. Dat duurt gewoon heel veel jaren. Want als ze daarop in willen zetten en daar geld voor vrijmaken, dan zou dat toch niet zo moeilijk hoeven te zijn? Nee, als daar voldoende geld voor is, dan is dat een stuk sneller te doen, inderdaad. Mm. Maar belangrijk is nog steeds, wat mevrouw Van der Ven ook zegt, aansluiten bij het investeringsritme van een bedrijf. Zorg ervoor dat je dat niet zomaar halverwege de afschrijvingstermijn van een stal doet, maar laat het aansluiten op die afschrijvingstermijnen, zodat het gewoon meeloopt in het investeringsritme van bedrijven. Ja. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de brandweer komt kijken, een check doet en zegt van ja, dit is niet helemaal op orde, dit is niet brandveilig, kijk eens, hier kan het misgaan, daar kan het misgaan. Geen dieren in de stal totdat jullie het op orde hebben. Is dat misschien een mogelijkheid, meneer Ellen? Zou kunnen, maar wat als je dan daaruit voortvloeiend weer investeringen moet doen waar je geen geld voor hebt als bedrijf? Mm-hmm. Ja. Hoe ga je dat oplossen? Ja. Mevrouw van der Ven, want ik kan me voorstellen ook dat u dan zegt, ja, wij moeten ook al heel veel als veel veehouders. Dat komt er voor u dan nog bij? Of wat heeft dan de prioriteit? Nou, even op de voorgaande opmerking. Mm-hmm. Op het moment dat je een nieuwe stal bouwt of een nieuwe vergunning aanvraagt, dan wordt er vaak al een toets gedaan door de brandweer. Dus dat is eigenlijk al standaard. Alleen het is dus niet bij bestaande stallen. Wij zien wel meer en meer ondernemers die brandweer uitnodigen om op hun bedrijf een oefening te doen. In de zin van, er worden we allebei beter van, de brandweer kan oefenen. En ik heb mijn brandveiligheid op het bedrijf even gecheckt. Hè? Ook de toegang tot blusmiddelen en dergelijke. Dus dat is al een hele goede stap voorwaarts. En we zien soms ook conflicterende belangen. Soms moet je als boer voldoen aan eisen ten opzichte van milieu. Die eigenlijk conflicterend zijn met brandveiligheid. En dan maakt het een hele lastige afweging als individuele boer van waar ga ik nu in investeren? Maar het gaat nu steeds om investeringen, maar er gaan ondertussen wel dieren dood door branden. En ik kan me voorstellen dat de ondernemer dat zelf ook niet prettig vindt als een stal afbrandt. Dus dan kun je toch zeggen, als investering ga ik die stalbrand veilig maken? Ja, het risico op een stalbrand voor een individuele ondernemer is heel klein. De impact is heel groot. En dat maakt het lastig om te zeggen, dan ga ik daarin investeren. Want hij heeft ook eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, waar hij ook aan moet voldoen. Dus hij moet kiezen. En dan is brandveiligheid is niet het meest hoog op het lijstje. Mm. Ja. Dat is wel triest. Ja, dat is heel zonde. Dat is een moeilijke vaststelling, ja. Want elke keer als er hele grote van dit soort rampen gebeurd zijn, dan gaat steeds de discussie ook weer op van, moeten we niet eigenlijk sowieso van die megastallen af? Dat moeten we toch niet willen? Want kijk eens wat er van komt, hoor je tot in de Tweede Kamer aan toe. Wat zegt u daar dan op, mevrouw van der Ven? Nou, de discussie dat megastallen vaker brand hebben, daar is natuurlijk geen terechte. Het is wel zo, als er brand uitbreekt in een grote stal, dan heb je meer dierlijke slachtoffers. Maar vaak zien we dat de grote stallen de wat meer modernere stallen zijn, waar flink geïnvesteerd is in onder andere betere, brandveilige materialen, omdat ze gewoon nieuwer zijn. Dat maakt het voor mij wel zwaarwegend om te zeggen van, om niet meteen de grotere bedrijven te veroordelen als meer brandgevaarlijk. Ja, meneer Ellen, hoe denkt u daarover van Wageningen Research? Van sowieso minder megastallen, dan heb je ook minder megarampen wat dit betreft? Het zou op zich misschien wel fijn zijn, maar dan loop je tegen een ander probleem aan. Wat mevrouw van der Ven zegt, van bedrijven hebben moeten investeren in diverse maatregelen. Niet alleen brandveiligheid, maar ook dierenwelzijn, milieu enzovoort. Nou, noem nog maar een heleboel op. Maar die investeringen, daar zijn geen subsidies voor. Dus die moeten ze zelf ophoesten op een of andere manier. Een autofabrikant kan die extra investeringen doorberekenen in de kostprijs of zijn opbrengstprijs van zijn auto's. Een veehouder kan dat niet. Hij kan het niet doorberekenen in een hogere prijs voor zijn melk, zijn eieren of zijn dieren. En daar zit een van de bottlenecks. Ja. De enige manier om dan nog weer wat terug te verdienen is door meer dieren te gaan houden. Dan blijft het economisch rendabel voor een veehouder om die investering te doen. Ja, zo grijpt het dus uiteindelijk allemaal weer in elkaar. Ja. En als consumenten maken uiteindelijk de keus, zegt u. Maar zolang de consumenten nog regelmatig hun niet al te dure vlees willen eten, blijf je dit houden. Ik dank u beiden. We hadden het over het grote aantal dieren dat vorig jaar is omgekomen bij stalbranden. Jeannette van der Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland. En Hilco Ellen van Wageningen Research. De schappen worden leger, het loonbod wordt hoger. De afwijzingen die blijven ook binnenkomen. Er is nog geen zicht op een betere cao voor de distributiemedewerkers van de Albert Heijn. En de klant, ja, die gaat naar de concurrent. Dat ziet onze verslaggever en dat horen we zo. Nu verkeersinformatie, Edwin. Er zat ruim 250 kilometer file. Het is behoorlijk druk, vooral ten zuiden van Rotterdam, door de omrijders vanwege de afgesloten A29. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en Reewijk is de vertraging 20 minuten. Eén vandaag. Lammert, over nucleaire dreiging, moet dat nou? Ja, sorry, het is niet heel gezellig, maar die wordt vanuit Rusland wel met de dag groter. Steeds vaker laten Russische officials ons even fijntjes weten dat ze toch echt een kernmacht zijn en dat ze er niet voor terugschrikken om hun kernwapens daadwerkelijk te gebruiken. De Russische ex-president Medvedev bijvoorbeeld, die zei van de week nog dat we aan de vooravond van een nieuwe wereldoorlog staan. Want stel dat Poetin in Duitsland aangehouden zou worden om overgeleverd te worden aan het internationale strafhof, dan zal Rusland dit doen. Объявление войны Российской Федерации. Ja, zegt, het is een aanval op de Russische federatie. In dit geval vliegen al onze raketten naar de Bundestag en naar het kantoor van de bondskanselier. Zijn ze er zich dan niet van bewust dat dit eigenlijk een oorlogsverklaring is, of heeft men nagelaten hun huiswerk te doen? Mm. Nou, weinig geruststellend. En ook niet voor het eerst. Want vorige maand dreigde Medvedev nog met een raketaanval op het internationale strafhof in Den Haag. En door deze dreigende uitspraken zo vaak te herhalen, lijkt het voor Russen inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat er binnenkort een kernwapen zal worden ingezet. Dat zegt Helga Salomon van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wij zijn ons ervan bewust dat een kernoorlog tot de vernietiging van ons allemaal leidt. Omdat wij vrij objectieve informatie hebben. In Rusland worden de mensen gevoed met het verhaal: onze kernwapens, de Russische kernwapens, beschermen ons. En wij kunnen de tegenpartij vernietigen en daarmee ons verdedigen. En daarmee wordt het in het hoofd van de mensen natuurlijk ook een reële optie. Ja, maar hoe anders is dat in Nederland? Uit onderzoek van ons Eén Vandaag opiniepanel blijkt dat de angst voor een atoombom uit Rusland op Nederland of een ander NAVO-land flink is gedaald. 40% van de ondervraagden is bang dat Rusland een atoombom gaat gebruiken. Dat is nog fors, maar aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne was 2/3 van de ondervraagden hier nog bang voor. Blaffende honden bijten namelijk niet, denken de leden van het opiniepanel. Er is inmiddels iets te vaak gedreigd en vervolgens niks gebeurd, legt een deelnemer uit. Ik kan die stoerdoenerij niet meer serieus nemen. Ja, laten we hopen dat ze gelijk hebben. Ja, zeker. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. You don't have to stay. Douwe Bob. Lege schappen, afgewezen loonsverhoging. Vandaag ook weer. De onderhandelingen tussen de vakbonden en Albert Heijn worden zeer openbaar gevoerd. 1000 distributiemedewerkers staken. Het loon moet fors omhoog, vinden zij. Intussen grijpen klanten steeds vaker mis. En toch steunen de meesten de actie wel. Ik moest wat hebben. Dat stond in het boekje. Een koeltas met een oplader voor de telefoon. Voor een tientje. Ik denk, nou, mijn man is jarig, die krijgt hij. Maar die was er niet gisteren. Ik heb sympathie voor de stakers, maar ik snap ook dat wij wel graag onze producten willen hebben. Dus er is een spanningsveld. Zuivel was er niet meer. Helemaal niks. Ik denk, ja, ik ga gewoon naar binnen. En als er niks is, zeg ik bij de kassa, ze kennen mij toch wel. Sorry, er is niks, ik moet er weer uit. Ik werk zelf in het onderwijs en heb ook genoeg gestaakt. Dus ik weet dat het ook fijn is als anderen je ook steunen. Dus dan steunen kunnen ook bij deze. Hoewel het natuurlijk vervelend is mis te grijpen, hebben de meeste klanten die ik spreek sympathie voor de actie. Zelfs nu de schappen leger en leger raken. Jeroen Tjepkema, woordvoerder van vakbond CNV, begrijpt dat wel. Nee, het begrip dat is natuurlijk hartstikke fijn. Iedereen heeft een beetje met dezelfde problemen te maken met die hoge inflatie. En je moet je bedenken dat de mensen in de distributiecentra, ja, vorig jaar maar 2,75% gehad hebben. Dus die lopen ontzettend achter. Kijk, wij zien ook wel dat, zeg maar, de aandeelhouders wel voldoende geld uitgekeerd krijgen. We zien dat de top zichzelf ruimschoots heeft beloond, of in ieder geval gecompenseerd voor de inflatie. En de mensen op de werkvloer die het allemaal mogelijk maken, die worden bijna afgeserveerd met een fooi. Tuurlijk is het vervelend dat je als klant even naar een andere supermarkt moet. Maar ja, als je straks je boodschappen helemaal niet meer kan betalen, dat is nog veel vervelender. Heb je een beetje kunnen krijgen wat je wilde? Nee. Ik zie heel veel grote tassen en ze zijn bijna nog leeg. Van mijn op zich nog redelijk klein lijstje heb ik er maar sowieso 4 kunnen halen. En dus nu dan? Want het lijstje is dus nog niet af. Nou ja, dan ga maar naar de Jumbo. Een andere optie heb je niet hier. Waar greep je mis? Op de yoghurt, op de aardbeien, de druiven, de melk. En de sperzie en snijbonen ligt uit amper groente. Wat vind je van de staking? Nee, ik vind op zich dat die mensen daar wel het recht toe hebben om dat te doen. Ik heb niet kunnen kopen wat ik wilde kopen. En nu? Nou, een alternatief gezocht. Wat zocht u? Witte asperges. En nu? Groene. Ja. Het laatste bod wat werd gedaan. Was 10%. 10%? Ja. Uit afgewezen. Ik vind dat de lonen moeten worden aangepast. En of het nou 10% voldoende is, of dat het 14% zijn, dat weet ik niet. Dus u voelt wel enige sympathie, ja, voor de stakers? Jazeker. Jazeker. Ja, nog even een poot stijf houden. Nou, dat mag wat mij betreft. 10% is hartstikke mooi. Daar kan je niet omheen. Alleen wij hebben altijd gezegd, we willen ook dat alle verslechteringen van tafel gaan. En die verslechteringen zitten vooral in een toeslagenmatrix die dan geldt voor het werken in de weekenden, met name op zondag. Dus dat betekent eigenlijk dat de loonsverhoging die ze nu bieden betaald gaat worden door toekomstige generaties. En nou, daar zijn wij op tegen. Het is niet anders. En ik kan het wel begrijpen. Gewoon een beetje vooruitdenken. Verrekte legt nou bossen wortels. Die hebben ze natuurlijk wel nog ergens gehad. Of wat ook. Nou, dan neem ik die borst toch mee. Dan eet ik dat donderdag. Dus ik heb nu tot vrijdag eten in huis. En anders, ja, sorry, dan ga ik naar de concurrent. Is mijn winkel niet, maar als het niet anders kan. Begrijpt u de staking? Heel goed. Maar weet je wat er wel gebeurt straks? Het wordt hier nog duurder. Want het moet toch ergens van betaald worden. Gaan hun niet doen. Ja, het wordt uitgezonden, hè? Jammer dan. Zuivel haal ik hier niet meer. Een liter melk, 16 cent goedkoper. Op een liter. Bij de gele supermarkt? Bij de gele supermarkt. Nog wel, hè? Jullie komen naar buiten met diepvriespizza's en chips. Ja. Hadden ze alles wat jullie zochten? Bijna. Een beetje. Want wat was er niet dan? De kwark. De kwark? Ja. Er wordt gestaakt. Weet je dat? Nee. Ja. Oké, de mensen van het distributiecentrum willen veel meer salaris. Oh, dat is niet goed. Nee? Nee, dat gaat veel te veel geld kosten. Ja. Die angst snap ik. Maar die producten die worden ook al duurder zonder dat die salaris omhoog gaan. Hè. Kijk maar naar de hele voorafgaande periode waarin de medewerkers nauwelijks iets erbij gekregen hebben. Maar de prijzen wel, in sommige gevallen meer dan 2 keer zoveel werden. Dus het feit dat de prijzen niet omhoog zouden gaan als deze salarisverhogingen niet doorgaat, dat is helemaal geen garantie natuurlijk. Dus daar kunnen we niet van uitgaan. We hebben van het begin af aan gezegd, we komen weer praten, we komen weer aan tafel. Op het moment dat en de verslechteringen van tafel zijn en er minimaal 10% ligt. En dat is dus nu nog niet het geval, allebei. Nou, we zijn het laten weten verbaasd te zijn over de afwijzing van het laatste bod. Voorlopig gaat de staking dus nog wel door. Verslag was dat van Laura Kors vanuit Amersfoort. Straks heeft de dollar zijn langste tijd gehad als nummer 1 internationaal betaalmiddel. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Klinus Peters. Israël gebruikt steeds meer camera's om Palestijnen in de gaten te houden, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens de Mensenrechtenclub wordt de technologie voornamelijk tegen Palestijnen ingezet en de organisatie spreekt daarom van geautomatiseerde apartheid. Een Nederlander die in Soedan was vastgehouden door een van de strijdende partijen is weer vrij. De man van Soedanese afkomst was op zakenreis. In de hoofdstad Khartoum werd hij meegenomen door gewapende mannen van de paramilitaire groep RSF. Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet vertellen hoe de man weer is vrijgekomen. En de vakbonden hebben een loonbod van Albert Heijn voor een nieuwe cao afgewezen, zoals u net ook al kon horen. Dat betekent dat de stakingen bij de distributiecentra die al 9 dagen aan de gang zijn, voorlopig doorgaan. En in Den Haag is een man bij een arrestatiepoging van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. De politie wilde hem aanhouden. Waarvoor is niet bekendgemaakt. En ook niet over zijn val van het balkon. De Rijksrecherche onderzoekt het incident in Den Haag. Clemens, dankjewel. Gerrit, het weer. Ja, in het midden en zuiden van het land heeft de zon het gewonnen van de bewolking. En daar valt het heel erg mee met het weer. Ik had een bewolkte, grotendeels bewolkte dag verwacht. In het noorden zit wel veel bewolking nog steeds. Het is verder behoorlijk fris met een graad of 10 in het noorden tot een graad of 15 in het zuiden. Vannacht is het droog, er is weinig wind. In het noordoosten en oosten kunnen wat mistbanken ontstaan. Dicht bij zee daalt de temperatuur naar zo'n 4 à 5 graden. En landinwaarts kan het plus 2 of plus 1 worden. Dus dat is bijna het vriespunt wat hier en daar bereikt, nog net niet bereikt gaat worden. Dan morgenochtend hebben we in het noorden wat bewolking. Elders schijnt de zon. In de middag overal zonnige periode. Het blijft droog en het wordt ietsjes warmer dan vandaag. 11 graden op de Wadden tot een graad of 16 in het zuiden van het land. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is over het algemeen matig, windkracht 3 tot 4. Dan na morgen hebben we donderdag een droge dag met veel zon en hogere temperaturen. Zo'n 15 tot 22 graden wordt het. 'S Avonds komen er dan vanuit het zuidwesten wel buien opzetten. Dan vrijdag, bevrijdingsdag. In de loop van de middag zijn er buien mogelijk. Lokaal met onweer en ook flink wat regen. 15 tot 18 graden. In het weekend zaterdag meest droog, 15 tot 20 graden. En zondag op veel plaatsen buien en dan een graad of 18. En voor de files naar Edwin. Het is behoorlijk druk, vooral ten zuiden van Rotterdam, vanwege omrijders door de afgesloten A29. Er staat ruim 250 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A28 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is een rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur. En van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur. Daardoor ook op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een uur oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda is een ongeluk gebeurd. Voor Werkendam 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De oplopende strijd tussen China en de Verenigde Staten wordt nu ook zichtbaar in de oliehandel. Daar wordt sinds jaar en dag betaald met dollars. Maar onlangs sloot Saudi-Arabië met China een overeenkomst om de olie voortaan af te rekenen in Chinese yuan. India en Brazilië overwegen een soortgelijke stap. Ja, is dit het begin van het einde van de positie van de dollar? En zou dat trouwens erg zijn? Goedemiddag, Edin Mujadzic. Goedemiddag. U bent econoom, meneer Mujadzic. U schreef een boek over de relatie tussen de olie en de dollar. Dat boek dat heet Keerpunt 1974. Waarom is juist 74 een keerpunt? Het boek heet Keerpunt 1971. In 1974 is overigens ook een heel belangrijk jaar. Want toen werd er een soortgelijke afspraak gemaakt, zoals nu tussen Saudi-Arabië en China. Alleen in 1974 was het een afspraak tussen Amerika en Saudi-Arabië. En het kwam er heel simpel op neer. Amerikanen die zeiden tegen Saudi-Arabië: als jullie vanaf nu olie alleen maar gaan verkopen in ruil voor dollars, zorgen wij voor veiligheid in jullie regio. En dat heeft de facto van de dollar Ja, de positie gegeven die nu min of meer heeft. Gemaakt. Ja, oké. Okay. Ja. Maar wij op school hebben we vroeger geleerd Bretton Woods, 1944. Ik ga nu toch even kijken of ik dat nog wel goed heb. Maar 44 was dat. Ja. En toen werd ook gezegd, ja, van alle landen, 44 landen waren dat toen, is de dollar de reservemunt. En dat dat dus het begin zou zijn geweest van de almachtige dollar. Maar u zegt, nee, ga naar begin jaren 70. Nou kijk, in 1944 was het een afspraak inderdaad met iets meer dan 40 landen. Als we het over die afspraak uit 1974 hebben, dus dat je olie alleen gaat verkopen voor dollars, dat betekent dat echt alle landen mee moeten doen. Dus de macht van de dollar is sinds 1974 eigenlijk veel groter dan dat die is geweest tussen 1944 en 1974. Simpelweg omdat meer landen meededen. Mm-hmm. Ja, en dat maakte dus dat die afspraak eigenlijk over alle andere afspraken daarvoor heen ging. Wat waren nou de belangrijkste gevolgen van die deal? Het belangrijkste gevolg voor de VS was dat je ineens in een soort wereld zat waarin elk ander land heel veel dollars had. Omdat ze simpelweg dollars moesten hebben, wilden ze olie kopen. En je moest olie hebben voor economische groei. Nou, als je dus heel veel dollars hebt en je gebruikt die even niet, dan sla je die niet ergens op, maar je gaat het beleggen in de VS. Je belegt het in beleggingscategorieën met heel weinig risico's. En dan hebben we het over Amerikaanse staatsobligaties. En het grote voordeel voor de Amerikaanse overheid, decennia lang dus, was dat door enorme vraag naar Amerikaanse staatsobligaties waren de Amerikaanse rentes ontzettend laag. Lager dan dat ze zouden zijn geweest als de dollar die dominante positie niet had gehad. En lage rente natuurlijk jaagt de economische groei aan. Mm-hmm, maar dat is vooral heel erg handig geweest voor de Verenigde Staten. En de rest van de wereld, daar was het dan wel op zich wel gemakkelijk dat je altijd met dollars overal terecht kunt. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk, want u kunt zich voorstellen als je een bedrijf als uit Latijns-Amerika hebt dat handel drijft met een bedrijf uit China. Als je zo'n Amerikaanse dollar, een algemeen geaccepteerde munt, niet zou hebben, dan zit je toch met, je moet eerst afspraken gaan maken. In welke munt gaan we dat doen? Dan moet je die munt gaan kopen. Dat zijn allemaal onzekerheden en kosten. En door het Amerikaanse dollar te gebruiken, had je die onzekerheid en die kosten niet. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hang je dus wel heel erg aan die dollar en aan de Amerikaanse economie. Verbind je daar met huid en haar aan zo ongeveer? Want kijk, het begint dus in 1974. Naarmate de wereldeconomie harder groeit, wordt die dominante rol van de dollar steeds groter en groter. En dat betekent dat de afhankelijkheid van de rest van de wereld van de VS ook groter en groter wordt. En je komt dan uiteindelijk in een situatie dat Amerika financieel gezien zoveel macht heeft dat als een ander land in de wereld weigert om het spel als het ware te spelen volgens de Amerikaanse regels, dan had Amerika als enige land het ultieme sanctiemiddel, namelijk dat je losgesneden zou kunnen worden van de Amerikaanse dollar. Ja. En als je geen toegang meer tot dollars hebt, ja, dan wordt het heel moeilijk voor een land om de economie te zien groeien. Ja, maar nu blijkbaar is de situatie dus nu zo dat er landen zijn die zeggen van nou, bekijk het Amerika, we gaan het zelf regelen. Ja. Hè? Dus die zijn helemaal niet meer bang afgesneden te worden. Die doen het zelf. China, India, Rusland, Brazilië. Is dat dan het einde van de almachtige dollar? Nou, laat ik eerst even zeggen dat het volkomen logisch is wat ze doen. Want al in die 50 jaar waar we het over hebben sinds 1974 is de wereld natuurlijk heel anders geworden. Een van de voorbeelden is, in 1974 waren eigenlijk alle landen buiten Amerika en Europa ontzettend arm en stelden op het wereldtoneel weinig tot niets voor. Nou, dat is 50 jaar later natuurlijk heel anders. China is een grootmacht. Andere landen zijn ook enorm gegroeid, enorm rijker geworden. En dan is het logisch dat je zelf gaat zeggen, ja, maar wacht eens even, ik wil niet meer het spel spelen volgens de spelregels van de VS in dit geval. Ik wil daarover meepraten. En misschien zelf spelregels zelf gaan bepalen. Dus als je zo kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en stappen die worden gezet door landen zoals China, et cetera, om die rol van de Amerikaanse dollar toch een beetje te reduceren, dan kun je dat echt zien als het begin van het einde van de dominante positie van de dollar. Maar zijn het dan ook sterke? Zijn het dan ook sterke valuta? Want de dollar is natuurlijk een sterke valuta, maar zijn die andere munten dat ook? Nou, kijk, we moeten het hier over twee zaken hebben. Eén, dit soort processen, dus wisseling van de wacht aan de monetaire troon van de wereld, dat zijn geen revoluties, dat zijn evoluties. Daar gaan echt jaren overheen. En twee, er moet uiteindelijk een alternatief zijn voor de dollar. En het is heel verleidelijk om nu te zeggen dat de Chinese yuan zo'n alternatief is. Maar als je kijkt naar wat zijn de voorwaarden waaraan een munt en een land moeten voldoen om de facto de wereldmunt te hebben, dan hebben we het dus over voorwaarden als dat er achter die munt een hele sterke, innovatieve economie moet zitten. Nou, daar voldoet China misschien aan. Maar als je kijkt naar andere voorwaarden, er moet een sprake zijn van grote, liquide kapitaalmarkt. Je moet het geld vrij naar zo'n land kunnen brengen en weer uit het land gaan brengen. En je moet het vertrouwen hebben dat als je je geld belegt in een land, bijvoorbeeld in Amerika, dat de eigendomsrechten gerespecteerd worden. Dus je moet vertrouwen hebben in de rechtbanken van dat land. Nou, dat zijn allemaal voorwaarden waar China op dit moment niet aan voldoet. En ik zie China eerlijk gezegd nog een lange tijd aan die voorwaarden ook niet voldoen. Nee, dus dat is nog een eindje weg. Maar wat ik ook van u begrijp, tenminste dat is de vraag die ik u wil stellen, van hoe erg is het als inderdaad de dollar die positie die hij nu heeft gaat verliezen en dat er toch wat meer, nou ja, laten we zeggen, concurrentie komt? Zegt u van op zich vind ik dat wel een positieve ontwikkeling? Nou, in principe is het in ieder geval logisch, om wat ik daarnet al zei, de wereld is anders geworden in die 50 jaar. Er zijn veel meer landen die groot, machtig en sterk genoeg zijn om een deel van die rol over te nemen. Hoe erg het is, hangt er natuurlijk heel sterk vanaf of je het aan iemand vraagt in het Westen of in de rest van de wereld. Als je het bekijkt vanuit het Westen, kijk, de dollar is natuurlijk niet de Europese munt, maar Amerika is wel onze bondgenoot. Dus als het een voordeel voor Amerika is geweest, dan is het ook indirect een voordeel voor ons geweest. En alles wat ertoe leidt dat die dominante positie van de dollar afkalft, dat zal eerder negatieve gevolgen voor ons hebben dan positieve gevolgen. Mm-hmm. Ja, en dat je ook niet meer weet van met welk betaalmiddel kan ik terecht. Hè? Er wordt wel eens gezegd van als je met een parachute ergens ter wereld landt, kun je altijd met dollars terecht. En dan moet je nu een hele dikke portemonnee met allerlei andere valuta bij je hebben. Zeker. En, als je straks naar een wereld gaat waarin meerdere munten een rol spelen, dan krijgen die onzekere, waar we het daar net over hadden, welk munt moet ik gebruiken en de kosten die daarbij horen. Ja. Ik dank u wel. We hadden een beetje een inkijkje in hoe het mogelijk verder gaat met de positie van de dollar, Elin Mujadzic. Goedemiddag. Feit. Feit of fictie? Politieke afsplitsers en de grondwet, Lammert. Waarom? Ja, het klinkt misschien een beetje saai, maar ik las toch een interessant artikel over eenmansfracties in de Tweede Kamer. Want heel opvallend, Kamerleden die zijn afgesplitst, zoals bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, mogen niet stemmen in commissievergaderingen van de Tweede Kamer. En de NRC schrijft dan dat hij geen stemrecht heeft in commissievergaderingen, vindt Omtzigt ongrondwettelijk. Omtzigt zelf zegt dat hij evenveel Kamerlid is als andere Kamerleden. Nou, dat nemen we natuurlijk meteen aan, maar die passage in NRC, klopt die? Is het echt ongrondwettelijk dat afsplitsers niet mogen stemmen in de commissievergadering? Ja, nou, dat gaan we uitzoeken. Maar eerst maar eens, zijn die commissievergaderingen überhaupt wel belangrijk? Dat vroegen we aan Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Nou, de commissies zijn de werkpaarden van de Eerste en de Tweede Kamer. Daar wordt het belangrijkste werk gedaan. Tweederde van het werk van de Tweede Kamer gebeurt in zo'n 20-tal commissies. En daar worden beleid, wetten en andere dingen voorbereid voor de plenaire vergadering, zodat die plenaire vergadering alleen maar hoeft te stemmen. Die zijn heel belangrijk, die commissies. Ja, als werkpaarden dus van de Tweede Kamer. Maar niet elk Kamerlid heeft een stemrecht in die toch belangrijke commissies. Nee, dat zit zo. Er zijn allerlei commissies, bijvoorbeeld de commissie Financiën of de commissie Binnenlandse Zaken, en die hebben vaak zo'n 30 vaste leden. Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak zegt dat alleen deze vaste leden stemrecht hebben. Leden van de commissie hebben stemrecht. Die kunnen zich eventueel wel laten vervangen door hun plaats vervangen. Maar als je geen lid bent van de commissie, dan heb je geen stemrecht. En afsplitsers zijn geen lid van die commissie. Dus uit die hoofden hebben ze geen stemrecht. Maar het geldt natuurlijk voor heel veel Kamerleden dat ze geen lid zijn van een commissie. Dus dat is helemaal niet zo bijzonder. Ja, Van der Braak zegt dat het werk voor Omtzigt nu lastig is, maar ziet het niet als ongrondwettelijk, want hij kan wetgeving gewoon controleren en meestemmen in de plenaire zaal. Maar wat staat daar dan precies over in de grondwet? Ja, die hebben we er maar eens even bijgepakt, samen met Wim Voermans. De grondwet staat heel weinig over commissies of wat dan ook, of hoe de Kamer werkt. In artikel 67, tweede lid, staat dat de Kamers besluiten nemen bij de meerderheid van stemmen. Dus verder helemaal niks. Er wordt gekeken, de grondwet kijkt alleen maar naar de hele Kamer en die moet bij de meerderheid stemmen. Ja, de grondwet zegt hier dus niets over die commissievergaderingen. Afspraken daarover maakt de Tweede Kamer zelf in het reglement van orde. En opvallend detail, volgens Van den Braak stemde Pieter Omtzigt in 2017 als CDA-lid nog in met een nieuwe regeling om het afsplitsen minder aantrekkelijk te maken. Ja, maar life happens, zeg je dan in de tussentijd. Maar goed, het woord afsplitsen is dus nu moeilijk gemaakt. Valt dit allemaal binnen de ruimte die de grondwet dan geeft? Ja, op papier in elk geval wel, zegt Wim Voermans. Formeel is zijn recht om te stemmen niet beperkt door het Kamerreglement, maar materieel heeft hij natuurlijk wel een punt. Het meeste werk gebeurt in commissies. De stemverhoudingen daar zijn ook bepalend. Dus ja, als je dan niet mee kan stemmen, dan is eigenlijk je beurt wel voorbij, want dan raast de trein gewoon door naar de plenaire vergadering. Dus materieel heeft hij wel degelijk een punt dat het voor hem als Kamerlid, gekozen Kamerlid, bijna onmogelijk wordt om je stem uit te kunnen brengen in een commissievergadering waarin je wel zit. Gaan we even terug naar die passage in NRC. Is het ongrondwettelijk dat afsplitsers niet mogen stemmen in commissievergaderingen van de Tweede Kamer? Nou, Wim Voermans die vatte het even mooi samen. Het wordt afsplitsers als Pieter Omtzigt inderdaad moeilijk gemaakt, maar de huidige gang van zaken is niet in strijd met de grondwet. Het is dus fictie. Hey. Edwin, wat gebeurt er op de weg? Er staat inmiddels 300 kilometer file. De meeste vertraging is er nog steeds ten zuiden van Rotterdam vanwege de afgesloten A29. En er is veel vertraging door een bus met pech op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 3 kwartier, 1 rijstrook is dicht. Iedereen kan een klein lichtje aansteken in een donkere kamer. Dat zei Miep Gies ooit over haar rol bij het helpen van onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. De familie Frank en anderen in het achterhuis. Maar Miep en haar man Jan zorgden ook voor andere onderduikers. Ja, een klein lichtje, a small light. Zo heet de Amerikaanse dramaserie die nu te zien is op Disney+. Een grote internationale productie over Miep Gies. De vrouw die na de inval van de ziekenhuisdienst in het achterhuis de dagboeken van Anne Frank meegriste en in haar bureau verstopte. Miep Gies overleed in 2010, 100 jaar oud, meermaals onderscheiden. Kleindochter Janine van Aalst Gies, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Je bent kind van de zoon van Miep en Jan Gies, zoon heette Paul. Ja. Heet Paul. Hoe kreeg je te horen dat Disney+ met die serie kwam? Wij zijn, Alison Leslie Gold, met wie mijn oma destijds het boek heeft geschreven, is benaderd. Zij neemt ons altijd mee in alle verzoeken. En zo zijn wij ook in alle e-mailwisseling vanaf het eerste moment meegenomen in de plannen. Ja. Want de makers van de serie die waren in het achterhuis geweest en toen diep onder de indruk geraakt. Was dat het verhaal? Ja, klopt. Ja, ik geloof inderdaad dat Tony Fallon, een van de producers, dat ook vertelde tijdens zijn intro op de première in Tuschinski onlangs. Dat hij inderdaad in het achterhuis was met zijn zoon. Die daar ook zo van onder de indruk was. En dat hij toen dacht van ja, er is straks een hele nieuwe generatie die hier nog niets van af weet. En een generatie die dreigt te verdwijnen. Dus we moeten daar iets mee. En hoe gaat het dan bij jullie als familie? Gaan jullie er dan over praten welke voorwaarden zo'n serie aan moet voldoen? Of... Om heel eerlijk te zijn heeft Alison Leslie Gould daar, die is als consultant ook ingeschakeld voor het hele project. En zij heeft daar namens de familie een beetje op toegezien dat het juist wordt weergegeven en dat haar eer wordt aangedaan. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat je ook even denkt gaat tussen aanhalingstekens Hollywood met ons op zich kleine, maar krachtige verhaal aan de haal. Wat zal dat worden? Ik kan me voorstellen dat je dat toch even denkt. Ja, en dat blijft het natuurlijk ook. Hè. We hebben dan tijdens de première 2 afleveringen gezien en... ik ben een aantal momenten op de set even geweest toen ze opnames in Haarlem hebben gedaan. Dat toen ook al werd aangegeven, ja, er zit natuurlijk een Disney-sausje overheen. En dat was ook wel duidelijk te zien. Ja, wat vond u daarvan? Nou, we hebben er wel een klein beetje om gelachen ook, hoor, met elkaar. Ja? Ja. Want wat is er anders aan de Disney-miepgies dan aan uw oma? Ja, we hebben met elkaar even een klein momentje uit, ik denk de eerste aflevering. Dat zij in de gracht zouden zijn gesprongen in Amsterdam. Ja, daar hebben wij allemaal hartelijk om gelachen. Ja, want we konden ons niet voorstellen dat ze dat echt gedaan zouden. Nee, want dat verhaal kende u zelf ook helemaal niet van uw grootmoeder. Nee, precies. Nee, maar goed, ja, goed. Zo zijn er natuurlijk meerdere aspecten daarin die zijn toegevoegd voor de film. Ja, maar vindt het blijkbaar toch ook heel waardevol dat het verhaal van uw grootmoeder, daarmee indirect ook weer van Anne Frank, over de bezetting, over het opstaan, het iets doen, dat doorverteld wordt op deze manier? Zeker, zeker. Ja, dat was ook wat mijn oma altijd het belangrijkste vond. Dat het inderdaad het verhaal vertelt bij woorden, zeg maar. Dat het niet stopt, dat het doorgaat. Ja, want dat heeft ze natuurlijk tot op zeer hoge leeftijd gedaan. Laat maar toch even voort het beeld, het verhaal van Miep Gies. Ja, als ze 24 is, gaat Miep werken voor handelsbedrijf Opecta. Dat bedrijf wordt geleid door Otto Frank, de vader van Anne, die vanuit Nazi-Duitsland naar Nederland was gevlucht. In 1941 trouwt Miep met Jan Gies. In juli 1942 besluit Otto Frank om met zijn gezin onder te duiken in het achterhuis. En Miep en Jan Gies zorgen er dan samen met andere medewerkers van Opecta voor dat de familie Frank in het achterhuis groenten en vlees te eten krijgen en zo kunnen overleven. 2 jaar lang lukt het om de familie Frank en de anderen aanwezig in het achterhuis veilig te houden, tot het in 1944 helemaal misgaat als Duitse SS-agenten binnenvallen. De dag van de inval, 4 augustus 1944, zal ze zich van uur tot uur blijven herinneren, vertelt ze in een documentaire in 1987. Die 4 augustus beleef ik ieder jaar hetzelfde. We staan op, we zijn zo rustig mogelijk, kijken de hele dag niet naar de klok. Doen wel ons werk en tegen 5 uur, dat voel je dan wel. In de namiddag, dan weten we, dan was het voorbij. En dan zijn we weer tamelijk gewoon. Dat is het enige wat ik u daarvan kan zeggen. De dag is natuurlijk zeer emotioneel, want we weten precies ieder uur wat er gebeurd is. Ja, Janine van Aalst-Gries, kleindochter van Miep. Hebt u dat ook zo met uw grootouders meebeleefd, die 4 augustus, als die steeds weer terugkwam? Nee. Het is ook een aanname van heel veel mensen dat het altijd onderwerp van gesprek is geweest bij ons in de familie, maar dat is het eigenlijk niet geweest. Voor ons drieën, ik heb nog 2 broers. Zijn beide gewoon altijd opa en oma geweest. Net als ieder ander kind een opa en oma heeft. Het werd niet besproken. Het kwam bij ons pas dat we er idee van kregen of beseften dat er iets. In ieder geval dat wij een opa en oma hadden met een verhaal. Dat we op de basisschool zaten en dat natuurlijk op een gegeven moment aan bod komt in groep 7 of groep 8. Dat je het over de Tweede Wereldoorlog gaat hebben. Mijn oma die kwam toen op onze basisschool ieder jaar voor groep 8 even voor de klas staan om wat te vertellen. Dat zijn de momenten dat we het natuurlijk over hadden. Of als zij jarig werd en op haar verjaardag altijd heel veel post toegestuurd kreeg, dat we dat gezamenlijk met elkaar doornamen. Soms een beetje moesten lachen om de brieven die binnenkwamen. Maar over daadwerkelijk wat er is gebeurd, daar hebben we het eigenlijk niet echt over gehad. Ja, maar dan breekt toch op een gegeven moment het besef door, ik heb wel een hele bijzondere oma. Zeker. Wereldwijd kent men haar naam. En is zij verbonden aan het verhaal dat, dat iedereen, alle kinderen, een van de meest verkochte boeken ooit is. En daar heeft zij voor gezorgd. Als je er zo dicht op staat, hoe beleef je dat? Nou ja, het heeft ook een beetje met leeftijd te maken, denk ik. Hè? Toen zij overleed was ik 3 of 24, denk ik. Dus toen zij zo vol bezig was ook met, ze is natuurlijk op heel veel plekken geweest om te vertellen over wat er is gebeurd. En wij waren nog zo jong toen, dat kregen we toen niet echt mee. Vindt u dat jammer dat u daar nooit met uw oma over heeft kunnen praten? Ja, achteraf gezien zeker. Ja, absoluut. Want wat had u van haar willen weten? Nou ja, de verhalen uit eerste hand. Geen idee eigenlijk wat ik zou vragen. Maar ja. U had het er in ieder geval meer over willen hebben. En dan misschien dan had ik het erover gehad, inderdaad. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja. In hoeverre neemt u dat het verhaal van uw grootouders? Hè, want ook uw opa heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Hè. Er zijn ook nog andere onderduikers geweest, behalve de familie Frank en de anderen in het achterhuis. Ja. In hoeverre neemt u dat verhaal in uw eigen leven mee? Of geeft u dat weer door aan uw kinderen? Doorgeven aan mijn kinderen dat... U kunt ze nu naar Disney Plus laten kijken op een gegeven moment. Ja, zeker. Met 3 en 6 jaar is dat nog denk ik een beetje ingewikkeld. Al moet ik zeggen dat de oudste van 6 al heel veel vragen daarover stelt, omdat ze natuurlijk meekrijgt dat er iets gaande is. Dus die heb ik wel een klein beetje geprobeerd uit te leggen wat het verhaal is. Maar goed, dat is eigenlijk niet te bevatten voor een kindje van 6. Maar dat is zeker iets wat we zodra zij en haar broertje ouder zijn, aan ze mee gaan geven natuurlijk. En nou ja, TCT naar het Anne Frank huis zullen gaan. En dat aan hun zullen meegeven. Mm. En foto's van vroeger en dergelijke. Ja, want dat kunt u op uw hele eigen manier doen. Hè? Ja. Overigens, uw grootmoeder had al voor de oorlog een heel bijzonder leven. Dus er zou ook nog een hele prequel gemaakt kunnen worden. Toch? Zoals jong meisje vanuit Wenen naar Nederland gekomen en hier gebleven? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, mijn moeder vertelde vandaag toevallig nog een anekdote over dat het tasje waarmee mijn oma destijds in Nederland aankwam, nog steeds in haar bezit heeft. Waar haar naam en haar adres op staat. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, prachtig. Dat zijn hele bijzondere dingen, inderdaad. Het was na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Wat zou uw oma van deze Disney-serie hebben gevonden, denkt u? daar heb ik ook veel over nagedacht. Enerzijds fantastisch, omdat ze gewoon, wat ik eerder zei, heel graag wil dat het verhaal verteld wordt. En anderzijds zal ze er denk ik ook wel een klein beetje om gelachen hebben. Mijn oma was best wel... ze vond het vertellen van het verhaal belangrijk, maar wilde liever zelf niet in de schijnwerper staan. En soms alles, zoals we het wel eens noemden, poeha eromheen, dat had van haar niet zo gehoeven. Dus ik denk dat ze daar wel een klein beetje om gelachen zou hebben nu. Maar ik denk dat ze het wel mooi had gevonden. Ja. Dank dat u er met ons over wilde praten. Janine van Aalst Gries, kleindochter van Miep Gries. We hadden het over die serie, die heet A Small Light en is te zien op Disney+. Goedemiddag. Lammert, bijna het einde van deze 1 vandaag. Ja, ik heb snoeker, want we hebben sinds gisteravond een nieuwe wereldkampioen snoeker. En die komt uit België, Luca Bresel heet hij. En heeft zich op een nogal wonderlijke manier voorbereid op dit wereldkampioenschap. Dit is hoe. Before the tournament, I was just out partying, staying up late, 6, 7 a.m., playing FIFA with my friends, having drinks, not practicing. And even after I beat Mark Williams, I went home. I got home at 7 a.m. in the morning by car. That same day, we went out again until 5 or 6 in the morning. Drunk as hell. Ja, zo word je weer een snoeker. Dat zijn de adviezen snoeker. Die we daar precies. Kunnen we wat houd ons vast. Goed, dankjewel, Lammert. Op tv zijn we er om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de jaren 70 kwamen Filipijnse vrouwen naar Nederland om in de zorg te werken. Ik zeg tegen hen, nou, wij gaan in een ziekenhuis werken. Hoe vind je dat? Hoe was het voor hen om hier te leven? Het was een open air. Je moet zeggen wat je wil. En niet van terughouden. Dat is in de Filipijnen. Dat is een cultuur. Deze week in Docs, Tina's laatste droom. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.